بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونترين بيلي mwezi wa Muharram mwaka 1441 turudi tena katika darasa ya kitabu Shama'ilun Nabiy sallallahu alayhi wasallam lil-Imam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ملانغو ambao ataorodhesha mapokezi yaliyokuja katika kueleza sifa ya upanga wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, hadhihi at-tarjuma وكذلك بعض التراجم التي تليها تتعلق بأدوات الحرب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ملانغه نملانغو ambayo itakuja huko mbele imefungamana na zana za vita alizokuwa akitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhakara al-musannif rahimahullahu ta'ala awalan sayf rasulillah sallallahu alayhi wasallam min haythu sifatuhu wa mimma suni'a wa maqbaduhu وغير ذلك من الأمور المتعلقة به. أكتاجا المصنف رحمه الله منذ أكوتاجا وبانغا ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك كويليزا صفاياك ولكوا فيبي ومتنجز ونكتوغاني إلى سهم يكشكي ولو بانغا بيا أميز غمزة na namna ilivyotengenezwa na mengineo katika yale yaliyofungamana na upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha hapa Sheikh Abdul Razzaq akataja faida nzuri sana kuonyesha kuwa hao wanaovioni waliandika vitabu kama hiki Shama'ilun Nabiy sallam na wengineo katika wanaovioni wa hadith, hii milango namna walivyoipanga wameipanga kwa kukusudia, maana ule mtiririko wa hii milango wameipanga kwa kukusudia, sio kuwa akiona hadithi ndio yuandika mlango kadha wa kadha. Yani amepanga baada ya mlango huu, huu mlango ndio unasibiana kufuata, kisha baada ya huu huu ndio unaonasibiana kufuata. Kwa utaona kuwa kuna mpangilio fulani ambao wale shurahu al-ahadith mara nyingi hueleza ile hikma na malengo ya yule mwanachuoni kuweka mlango huu baada ya huu. Na ukitizama vizuri utakuta kuwa kuna mafungamano mazuri sana baina ya mlango mmoja kwenda kwa mwingine. Asema wa aqdu hadhihi at-tarjama ba'da at-tarjamati allati qablaha wa hiya an khatam rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fihi wallahu a'lam nuktatun latifa. Mwandishi wa kitabu al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah kuutaja mlango huu baada ya ule mlango uliokuwa kabla yake unaoeleza pete ambao ndio muhuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema hapa wallahu a'lam kuna nukta latifa ndani yake, kuna maghza na sababu ndani yake. Wa hiya anna ad-da'wata bil qalami wal lisan muqaddamatun 'ala al muqatalati bis sayfi was sinan. Nao ni kuwa kulingania watu kwa kutumia kalamu na ulimi hutangulizwa kabla ya kuingia katika kuwapiga watu vita kwa upanga na mikuki. فالخاتم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه ليختم ويطبع به على مكاتباته إلى الملوك والرؤساء. Ile pete ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo aliitengeneza kwa sababu ya kupiga mihuri zile barua anazoandikia wafalme mbalimbali na viongozi mbalimbali. Wa hiya mukatabatun bidda'wati ila Allah azza wa jalla. Na ukitizama utakuta zile barua ni barua za kuwalingania watu katika da'wa ya Uislamu. Wa ila dinihi, kulingania watu katika dini ya Allah. Wa ila siratihi almustaqim, katika njia yake iliyonyoka. Wa tahdhirihim mimma hum alayhi min alkufri billahi azza wa jalla, na kuwatahadharisha viongozi hawa kutokamana na yale ambayo tayari wanayo katika kumkufuru Allah azza wa jalla. Wa takdhibi bilhaqi alladhi jaa bihi sallallahu alayhi wasallam, na kuwatahadharisha kutokamana na kukadhibisha kwao haki aliyokuja nao Mtume sallam. Faqaddama awwalan dhikra al-khatam alladhi ittukhidha li ajli ad-da'wa. Musannif wa kitabu hiki, mwandishi wa kitabu hiki al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah, akatanguliza mwanzo kutaja mlango unaofungamana na muhuri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao Mtume sallama ameutengeza katika ile pete yake kwa malengo ya da'wa. Thumma ba'da dhalika dhakara ma yata'allaqu bis-sayfi, kisha baada ya hapo akataja yale yanayofungamana na upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bihi yu'lam anna ad-da'wata bil-qalam kitabatan wa bayanan wa idahan wa nushan wa tawjihan wa wa'dhan muqaddamatun 'ala ad-da'wati bis-sayfi was-sinan. Na hapa kuna faida kubwa. Fahamika kuwa kuwalingania watu kwa kuandika, kwa kuwabainishia na kuwaekea wazi na kuwa nasihi na kuwaelekeza na kuwapa mawaidha kumetangulizwa katika da'wa juu ya da'wa ya kutumia upanga na mishale na mikuki. Na subhanallah, katika hii asri ambayo sisi twaishi, kwa mfano, kuna njia nyingi sana za kuwalingania watu katika Uislamu, lakini ni wachache katika watu ambao watumia njia kama hizi. Kwa mfano, waweza kuona vijana wenye hamasa, na wengi hawafahamu ni kwa nini watu wapigana vita mpaka watu kuingia katika jihad fi sabilillah. Wengi hawafahamu. Wengi waona malengo ni kumwaga damu. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kwa hivyo aslan jihad fi sabilillah ni kwa malengo ya da'wa, kwa malengo ya kalimatu tawhid la ilaha illa Allah ibakie kuwa juu. Sasa yashangaza kumpata mtu ambaye pengine jirani yake si Muislamu, hata siku moja haja kiti na yeye akamwambia kuhusu Uislamu ni kitu gani, lakini yuko tayari aambiwe kwa jirani yako mgotee mlango, akifungua mdunge kisu kwa sababu si Muislamu, amekupiga, amekuzuia usimlinganie katika da'wa. Kwa nini njia zimekuwa sahali leo? Kwa sababu ya udhaifu tulokuwa nao, lakini watu hawatumii hizi njia katika kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu ambao waishi na wafanyikazi pengine miaka 10, 20, wengine 30, hata siku moja hajamwambia Uislamu ni kitu gani? Abakie vile vile, mimi naenda kuswali baki hapa, baki pale, mimi naenda kuswali bwana, hakikisha kila kitu iko sawa. Wataka abakie hivyo hivyo maisha yake, wewe wamwaga tu, wenda kuswali ukirudi. Kwa hiyo hastahiki kuambiwa kuwa kuna swala. Angalia, kuna dini ya Uislamu yasema hivi na hivi na hivi. Kuna wengine ukiwaambia hivyo unashtuka, ah, kweli hata siku moja mimi sijamlingania yule mtu, niko naye lakini sijawahi kumwambia. Na wengine hufanya urafiki haswa na mtu asiyekuwa Muislamu, kwa rafiki yake haswa, ambapo ili jambo limekatazwa akawa ni rafiki yake wa karibu, na hamwambia hata siku moja kumkumbusha kuwa angalia kuna Uislamu, kesho kuna pepo na moto, Uislamu uzuri wake ni huu na huu na huu, akajaribu kumwelekeza. Lakini moja kwa moja akitiwa hamasa ataka kuruka tu. Je, ushatumia njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamekuelekeza kabla ya kufikia dhirwatu sinami, kilele cha Uislamu, jihad fi sabilillah, kabla ya kufikia kule? Ikiwa umeshindwa kulingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia sahali iliyoweko, utaweza kweli? Ile nzito. Alafu nani ankuzuia? Sisi tufahamu kuwa masahaba walikuwa wakienda kufanya futuhat, jambo la kwanza wakisema nini? Aslim taslam, silimu tasalimika, wa illa fadfa'u jizya, la sivyo utalipa kodi chini ya serikali ya Kiislamu. Kisha la mwisho ndio, ikiwa haya utayakataa, basi ndio jihad fi sabilillah simam. Tena akiwazuia kutofanya da'wa, akiwazuia Waislamu wasiingie kuwafikishia watu Uislamu, pale ndio sasa yatumika njia ya jihad fi sabilillah. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwafikishia dini wanadamu, kuwafikishia haki wanadamu waielewe. Kwa hivyo da'wa ya kuwalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi, kwa maandishi, kuandika, imetangulizwa juu ya al-jihad fi sabilillah kwa kutumia upanga. Na hii haimaanishi kudharau jambo hili, la la la, lakini namna dini ilivyotuelekeza, namna dini ilivyotupangia. Kauluhu, babu ma jaa fi sifati saifi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. السيف هنا مفرد مضاف، باب ما جاء في صفة سيف رسول الله مفرد سيف مضاف كي يجمز وقمتوم صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، نقاعدة إنه فاهميك نكوى مفرد إكذفيش ونكوى يجمز بس ينجي أندنياك كلا أنباتك لكواني ni upanga kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana upanga wake si mmoja peke yake, bali mtume sallam alikuwa na panga kadhaa ambazo alizitumia katika vita mbalimbali. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana lahu kama dhakara ahlul ilmi aktharu min sayfin, Mtume salama alikuwa na zaidi ya upanga mmoja. Bal awsalaha ba'dhum ila tis'ati suyufin, bali wengine katika wanaovioni wakataja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na panga tisa. Qad takunu ijtama'at 'indahu fi anin wahidin wa qad yakunu sallallahu alaihi wasallam malakaha fi awqatin mutafawitatin wa huwa al-aqrab. Yawezekana kuwa panga zote tisa hizi alikuwa nazo wakati mmoja, na pia kuna uwezekano kuwa Mtume sallama alimiliki panga hizi katika nyakati tofauti tofauti, bimaana pengine katika vita vya Uhud alitumia upanga huu, kabla yake katika vita vya Badr alitumia upanga mwingine, katika vita vya Khandaq alikuwa na upanga mwingine. Kwa namna hiyo, waqad dhakara al-allama ibn qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi zad al-ma'ad اسماء صيوفه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله عليه ketika kitabu chake Zadul Maad ametaja majina ya panga za Mtume صلى الله عليه وسلم. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika mwenendo wake akiita majina zile zana zake za vita, kama vile wanyama wake pia akiwaita majina, kama ngamia wake akimuita al-Qaswa na wengineo katika wanyama wake akiwaita kwa majina. Na hii ni sunna ambayo watu wengi wameigura, ya kuita majina vile vitu anavyomiliki mtu. Kwa Mtume sallallahu wanyama wake alikuwa kila mnyama amempa jina lake, ana jina lake aitwa. Na hii utaiona katika sira. Na leo labda pengine kwa mbwa peke yake labda ile jambo utaliona. Mbwa wao wana majina, sio? Huitwa kwa majina. Kwa hivyo waweza kuwaita wanyama wako, hata mbuzi pia, kama una mbuzi ukamuita jina. Lakini angalia yale majina unaoita. Kama ni mbwa angalia waita majina gani. Usiite majina ya Uislamu kwa mbwa. Yaani haikai sawa sawa. Kaya yule mbwa umuita jina katika majina mazuri ambayo Waislamu watumia. Lakini mbwa waweza kumuita Bush, Obama, majina kama hayo waweza kuwapa. Wakaitwa wale mbwa aina neno. Joni, sio nani Bobu, majina kama hayo anaweza kuwaita. Lakini si mbwa amuita Ahmad, sio Ali, ama Abdullah, Wanyama kama hao huitwa majina makafiri makafiri hivi. Sababu yani majina ambayo yadharaulika yani. So usimuite mnyama kama yule ambaye ni khisis jina la Muislamu, haikai sawa sawa. Kwa Mtume sallama alikuwa akiita zana zake za vita kwa majina, kadhalika wanyama wake, ngamia, nyumbu, alikuwa akiwaita kwa majina alayhi salatu wassalam. Wa jama'aha ba'dhu ahli al-ilm fi baytayn min ash-shi'r qala fihim, baadhi ya wanaovioni wakakusanya majina ya panga za Mtume صلى الله عليه وسلم katika beti mbili za mashairi. Akasema katika beti hizo, lihadina min al-asyafi tis'un, lihadina an-nabi صلى الله عليه وسلم, yeye ndio ametuongoza alayhi salatu wasalam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja rasubu والمخذم وذو الفقار, هاي wenyewe wakwambia zulfikar wana magara ndiko zulfikar nini, upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni zulfikar, ni kweli upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam zulfikar, qadhib hatf walbattar azb wa qal'i wa ma'thur alfujari. Hizi ni panga za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alizokuwa akizitumia vitani. Qala al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Wahb ibn Jarir qala haddathana Abi an Qatadata an Anas qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min fidda والحديث ضعيف. حديث زوت زلزوكوجا katika kueleza sifa ya upanga wa Mtume sallam katika mlango huu ni dhaifu zote, tutazieleza lakini zote dhaifu katika mlango huu. Hadithi zote alizozitaja humu ni dhaifu. Kwa hivyo ikiwa nimesahau kusema ni dhaifu, wajua ni dhaifu, na nafikiri pia muhakkik apokuona atakuwa ameweka wazi. Qawluhu kanat qabi'atu sayfi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Alqabi'atu ما يكون على طرف مقبض السيف لئلا تنزلق اليد. قبيعة ni ile sehemu ya chini kabisa katika upanga. Ukishika ule upanga kwa mkono, kile kinachotokea kwa chini kule, ile sehemu ya chini ile ndio inaitwa al-qabi'a. Ile sehemu ambayo ni ya chini katika upanga, ile hutengezwa ikajitokeza kidogo ili mkono wa yule aliyeshika upanga usiteleze wakati anapotumia ule upanga. Fikiri mfahamu, shika vizuri ili akipiga na ule upanga, ule upanga usichopoke. Kwa hivyo kule chini kule huo kufunguliwa kidogo hivi, alafu ile mkono ukishika katikati wazuia vizuri zaidi. Kwa hivyo ile sehemu ile katika upanga wa Mtume sallam ndio inaoelezwa hapa. كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يعني متنجزو كتوكمانا من فضة سيلفا. قوله من فضة أي أنها كانت مصنوعة من فضة. تقول متنجزو من فضة. وهذا الحديث إن ثبت. حديثه إكي وإم ثبوته. نتفهمك وإن ضعيف. فإنه يدل على الرخصة في تحلية السيف ونحوه من أدوات الحرب بالفضة. لتكون دليل يا رخصة كشريعة كوبامبا كوبانغا نمفنواكي كتكزانا زفيتا كوكتمية فضة. لكن في سنده جرير بن حازم الأزدي، لكن كتكسندياكي كنا هو يبانا جرير ابن حازم الأزدي ألي بسيما واحد ابن جرير قال حدثنا أبي ويسس جرير ابن حازم الأزدي وهو وإن كان ثقة إلا أنه يضعف في حديثه عن قتادة. هو يبانني ثقة لكن أكيبوكيا كتوكو قتادة إلى حديث يضعفشه. Kuna sababu kusema kuwa fulani ni thika lakini akipokea kwa fulani basi kuna matatizo. Kwa nini? Pengine kwa mfano alipokea kwa fulani kwa kupokea kwa kuandika, kisha vitabu vyake vikafanya nini? Vikachomeka. Kama sasa hadithi zote alizozipokea kutoka huku zitakuwa nini? Dhaifu. Mfano kama hivi, kuna sababu ambazo wanaoviona wa hadithi kwamba huyu akipokea kwa huyu ni sawa, lakini akipokea kwa mtu fulani بس هاب حديث ياكن ضعيف. وهذا الحديث من مروياته عن قتادة. حديث تونا بمفكرته قتادة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. أبي أمامة الجلي ونفجانا katika tabi'in. Wakaja wale vijana kumtembelea kumuuliza maswali, na walikuwa watoka katika jihad fi sabilillah, wamebeba panga zao. Zile panga zilikuwa zina mapambo ya fedha. Alivyoona Abu Umama akakasirika kwa mandhari kama ile aliyoona, kisha ndio ikaja kuzungumza maneno haya, akasema laqad fataha al-futuh قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. Kuna wanaume ambao walifungua nchi nyingi, panga zao hazikuwa na mapambo ya dhahabu wala ya fedha. So sio malengo, sio malengo dhahabu wala fedha kwa wao, malengo ilikuwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Songe mbele, panga chuma, lakini si ndio lafungua hilo, ndio lilotumika basi. Ilo panga la chuma ilo ndio lilotumika likaifikisha hii dini mpaka tukawa nao sisi leo hapa kwa lile panga la chuma. Sahabi umama waambia wale vijana walifungua nchi nyingi, futuhat nyingi, watu ambao panga zao hazikuwa na mapambo ya dhahabu wala fedha. Na hii ni kuonyesha kuwa hili jambo liko halitumiki wakati wa Mtume sana na masahaba, kutilia nguvu kuwa yani hizi ahadithi zilizopokelewa hapa zina matatizo. Innama kanat hidiyatuhum al-alabi, alabi yani al-julud, ilikuwa pambo la mapanga yao ni ngozi, yani yatengenezwa na ngozi kama ile sehemu ya kushikia mfano wake. Wal anuk, anuk ni ar-rasas, lead ile ni mwaita risasi, ile chuma ambayo waweza kui atakuiuma wa yuma hivi. Nafikiri mfahamu wale wana walikwenda kuvua vua, sio kama siku hizi walivua vua kidogo samaki wajua, ile chuma ile wenunua alafu waweka kwenye mshipi hivi ili iwe mzito, ukirusha kwenye maji ingie ndani, sio sio wajua inaitwa risasi sio Kiswahili ha? Basi ile wal hadid, hadid yajulikana, hadid ni chuma ile kawaida, anu kita kiingereza huita led. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والحديث ضعيف مرسل. سعيد بن أبي الحسن البصري هو أخو الحسن البصري وندقك الحسن البصري الإمام المعروف. وقوله عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت هذا مرسل إن حديث مرسلنا مرسل مرسل من نهين ضعيف. وقد قال الإمام أبو داود رحمه الله أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. حديث لننقوف كبيسة كتكم لنقهون حديث يهو يبانا زلو باكيان ضعيف ناهو يبانا بيان نمرسل مانا هو يحكمون أمتو مصلى azungumzie upanga wa Mtume sana wakati yeye hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naona uviona na tafsiri katika hadith mursal utaipata katika vitabu vya mustalah. Qala hadathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudran al-Basri qala hadathana Talib ibn Hujair an Hud wa huwa ibn Abdullah ibn Sa'd an jaddihi qala دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. الحديث ضعيف. قال طالب هو ابن حجير الراوي عن هود قوله فسألته عن الفضة أي سألت هودا عن الفضة. طالب سمع نكمليزا هود كوس فضة فقال كنجيب كانت قبيعة السيف فضة. Nafikiri kabia wa sasa mwelewa ni ile sehemu ya chini, sema ilikuwa ni ya fidha. Kaana sual wallahu aalam an mawdhi' alfidhati min alsayfi wa qad sabaqa bayanu ma'na alqabi'a. Tutangulia kueleza maana ya alqabi'a ni kama mmuuliza kuhusu sehemu ambayo ina fidha katika upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapa imetaja na dhahabu, hiyo ni baid shwaya, iko mbali kwa ilikuwa upanga wake una dhahabu. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب. محمد بن سيرين رحمه الله تابعي أسمني ميوتنجيزا وبانغوانغو على سيف سمرة بن جندب يعني كوكويغا upanga wa Samura ibn Jundub ambaye ni sahaba. Wazaama Samuratu annahu sanaa sayfahu ala sayfi Rasulillahi sallama wa kana hanafiyan. Na Samura akadai kuwa upanga wake ameutengeza kwa kuiga upanga wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bimaana itakuwa upanga Muhammad ibn Sirin umefanana na wanani? Na wa Mtume sallama, ikiwa ameuiga ule ambaye umeigwa wa Mtume sallama ukatengenezwa. وكان حنفيا ingelikuwa imethubutu ya hadithi tungelikuwa tushaelewa. Wakana hanafiyan, kumbuka vitu vingine vinachekesha, lakini wacha tu niwaache. wajui ikiwa haikuthubutu hadithi hii, kisha mwanamtu kuchoria picha kwa upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa hivi, sasa sijui ametoa wapi, ulikuwa vipi wakati haikuthubutu hadithi hata moja inaeleza namna ulivyokuwa upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mashia uchora pia upanga wa Ali ibn Abi Talib ulikuwa na ncha mbili. Ya nini sasa hizo ncha mbili? Si upanga tu wakata vichwa vya watu ambao wamekufuru? Ama sielewi, lakini sijui kama kuna hadithi imethubutu mtu yajua kwa upanga Ali ibn Abi Talib ulikuwa na ncha mbili. Lakini hiyo ndio watu wanavyoelezwa, sio? Yaani yao watu wote ncha moja. Yeye akatengeneza ncha mbili kama panda. Watu wote watengeneze sawa sawa tu ncha moja tu. Yake atengeneze kwa ncha mbili kwa sijui, lakini Allahu a'lam. Kama mtu ana hadithi nthubutu atuambie. Tutajua hizo ncha mbili labda zina faida gani zile ncha mbili hivi. Sio? Mshaona katika wana wanatengeneza mapanga hapa watengeneza ncha mbili ncha mbili sijui. Ni mara nyingi utapata upanga una ncha moja tu pekee yake. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه وهو ضعيف. قوله وكان حنفيا نين مانا حنفيا سم هذا من كلام سمرة يعني ابن جندب كواميليزا وبانغام توم سلم كواني حنفيا ويحتمل أن يكون من كلام محمد بن سيرين نبي يكون احتمال لمنين محمد بن سيرين. وقد وصف السيف بذلك na upanga wa Mtume sallama umepewa sifa hiyo hapa katika hadithi hii. لانه كان على هيئه سيوف بني حنيفه, kwa sababu ulikuwa ule upanga umetengezwa kwa namna wanavyotengeza kabila la Bani Hanifa. Kabila la Bani Hanifa ndio kabila nani? Musailamatul Kadhab, kabila lake Bani Hanifa. وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف, walikuwa wajulikana sana katika kutengeneza mapanga mazuri sana. Kama watu wa India pia walikuwa wajulikana katika kutengeneza panga nzuri, na ndio kaona mara nyingi washairi hata wa jahiliya wakisifu mapanga wasema saifun muhannad, sababu walikuwa kitengeneza panga nzuri sana wakati huo. Na alivomsifu pia Hassan ibn Thabit kama sikukosea, ni Hassan ibn Thabit katika mashairi yake sema inna ar-rasula la nurun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Akamsifu kwa sifa hii muhannadun min suyufillahi maslulu, kwa sababu walikuwa wajua panga za kutoka sehemu ile zilikuwa zikitengenezwa vizuri sana. وقيل وصف به لانه صنعه رجل من بني حنيفه, ingine sema imesifiwa ni hanafiyan kwa sababu alitengeza ule upanga ni bwana mmoja katika kabila la Bani Hanifa, ndio kaitwa hanafiyan. Kwa kuna uwezekano kuwa muundo wake ni kama muundo wa panga zinazotengenezwa na kabila la Bani Hanifa, na kuna uwezekano kuwa yule aliyetengeza ule upanga ni katika kabila la Bani Hanifa, ndio kaitwa hanafiyan. Ingawa kama tulivyoeleza hadithi zote tulizozitaja leo hazikuthubutu, hazikuthubutu zote katika sanadi yake, kuna maneno ameyazungumza kuna wavioni wa hadithi. Tutosheka na mlango inshallah taala. Kikao kitakachokuja wiki ijayo inshallah taala tutaanza babu majaa fi sifati dir'i rasulillah sallam, kama tulivyotaja kuwa sasa hivi milango inayofuatana yazungumzia zana za vita الذي تم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.